Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na naszej antenie przed chwilą premierowo Kakaruka, czyli utwór zapowiadający nowy album Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, płyta Comeback. O tym albumie porozmawiamy sobie w piątek, a właściwie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Już teraz Państwa zapraszam na to spotkanie z Henrykiem Miśkiewiczem. A skoro padło to nazwisko, to ja sobie i Państwu nie odmówię tej przyjemności. Wrócimy za chwilę do koncertowych nagrań mistrza Henryka. Najpierw wybrałem niechronologicznie, bo płytę trzecią z serii Full Drive, czyli koncertów Henryka Miśkiewicza i jego znakomitych muzycznych kompanów w Jazz Café Łomianki. To dokładnie były dwa koncerty, 10 i 11 czerwca 2012 roku, a tak się ta płyta rozpoczyna.

In a Silent Way Josa Vinula, a wcześniej Song About Song Henryka Miśkiewicza. To te dwa utwory z płyty Full Drive 3, albumu nagranego na żywo, jak Państwo słyszeli doskonale, w Jazz Cafe Łomianki. Henryk Miśkiewicz i jego zespół. Marek Najpierkowski, Robert Kubiszyn, Michał Miśkiewicz i ten tajemniczy gość, o którym mówił Henryk Miśkiewicz, to Michael Patches Stewart. Dziś nie zagrał na trąbce, ale pewnie jeszcze nie raz będzie okazja, aby wrócić do tej płyty. Full Drive 3. No właśnie, program trzeci, audycja mało obiektywnie z piątku na sobotę. Proszę się przygotować na to spotkanie z Henrykiem Miśkiewiczem. Będziemy rozmawiali o nowej płycie z kompozycjami pana Henryka sprzed 40 lat, nagranych na nowo z Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. To na antenie trójki z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Byliśmy tam na początku dzisiejszej audycji. To był grudniowy koncert z 2009 roku. Koncert Kuby Badacha z piosenkami Andrzeja Załuchy. A teraz tak trochę dla kontrastu, jeśli chodzi o porę roku, cofniemy się do kwietnia, a dokładnie 26 kwietnia 2015 roku, kiedy na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się zespół Guardado. Thank you. Nie wiem, kiedy minęło to 10 lat od momentu ukazania się debiutanckiej płyty zespołu Quartado i następne także miesiące do 26 kwietnia 2015 roku do koncertu w Trójce grupy Quartado. Pamiętna płyta z czerwoną okładką, niezapomniany koncert również, potem także płyta numer 2. Ale każdy z muzyków poszedł w swoją stronę. Marcin Wądołowski zresztą niedawno wydał album, o którym mam nadzieję uda nam się wkrótce na antenie Trójki porozmawiać. Przypomnę Państwu, na gitarze basowej Karol Kozłowski, na perkusji Tomasz Łosowski, na instrumentach klawiszowych Jan... Na koncercie w Trójce. Wracamy zatem do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Za nami utwór Six Questions. No a przed nami muzyka najpierw z tej drugiej płyty zespołu Johnny's Dream, a potem także trochę o tych utworach poopowiada Państwu gitarzysta Marcin Wądołowski. I'm gonna go

Slow the World Down. Kompozycja Jana Rejnowicza na koncercie zespołu Quartado w Trójce 26 kwietnia 2015 roku. I w tym rytmie niespiesznym pozostaniemy jeszcze przez chwilę. To właściwie już na zakończenie naszego spotkania. Dwa utwory jeszcze z tego koncertu Quartado w Trójce. Song for Monica, Impressions, czyli kompozycja Tomasza Łosowskiego i klasyk Johna Coltrane'a. Mariusz Owczarek, pięknie Państwu dziękuję za to spotkanie i zapraszam do słuchania audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę po północy. Quartado, raz jeszcze, a nawet razy dwa. Thank you. Your father,